NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws & Co. Goedemiddag. Shell moet zich voor de Nederlandse rechter verantwoorden over executies van activisten in Nigeria. En er is nieuws over een van de beeldbepalende winkels in de Nederlandse straten. Daarover hoort u in het NOS Journaal Wouter Walgemoed. Speelgoedwinkelketen Intertoys vraagt uitstel van betaling aan voor de Nederlandse winkels. Het bedrijf schrijft in een verklaring dat het last heeft van aanhoudend zware marktomstandigheden en dat Intertoys daarom moet reorganiseren. De verkoop van speelgoed is in 10 jaar gehalveerd. De winkels blijven voorlopig wel open. Intertoys werd in 2017 door de Blokker Holding verkocht aan een Brits investeringsfonds. Er werken ruim 3200 mensen. De uitstel van betaling geldt niet voor de Belgische winkels van het bedrijf. Het Britse Lagerhuis zal deze week nog niet stemmen over een nieuw Brexit-voorstel. Premier May zegt dat ze nog 2 weken nodig heeft om te onderhandelen met de Europese Unie. Volgens haar is het nog steeds mogelijk om een akkoord te bereiken waarmee de meerderheid van het Lagerhuis kan instemmen. Maar ze speelt ook een tactisch spel, omdat de Brexit-datum van 29 maart steeds dichterbij komt, zegt correspondent Tim de Wit. Wat May natuurlijk aan het doen is, met weer dus te zeggen, geef me nog wat meer tijd, is de boel vertragen. Op die manier zoveel mogelijk de druk te verhogen op parlementsleden om uiteindelijk toch voor te stemmen. Want hoe langer ze die stemming gaat uitstellen, hoe groter natuurlijk de kans op dat no-deal scenario, hè, met alle economische gevolgen van dien. En onder die druk, dat hoopt May, zullen dan uiteindelijk voldoende parlementsleden gaan buigen. In Maastricht is een rechtszaak stilgelegd omdat er vanaf de tribune een schoen werd gegooid. Die was bedoeld voor de Syrische verdachte van een dubbele moord, maar kwam tegen het hoofd van de tolk. De vrouw die de schoen gooide is door agenten afgevoerd. Zakenman Jan-Dirk Parelberg moet definitief 24 miljoen euro boete betalen. De Hoge Raad vindt dat de zaak tegen hem bij het gerechtshof niet overhoeft. Parelberg werd een jaar geleden veroordeeld voor het witwassen van crimineel geld. Tegen 2 verdachten van de roofmoord op een oude vrouw in Den Haag is 16 jaar cel geëist. De 2 zijn oud-medewerkers van een bank en wisten daardoor dat het 85-jarige slachtoffer veel geld had. Ze werd in juni 2017 met grof geweld in haar woning om het leven gebracht. Minister Schouten betreurt het dat er vrijwel zeker een einde komt aan de pulsvisserij. Dat is een techniek waarbij vissen met stroomstoten in de netten worden gedreven. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer somde Schouten nog eens de voordelen op. De pulsvisserij was een techniek die eigenlijk het beste van 2 werelden bij elkaar bracht. Het was duurzaam, of het is duurzaam. Het is goed voor de bodem. Het is goed voor de selectieve bevissing. En het zorgt er ook nog voor minder uitstoot. En de vissers kunnen er ook een goede boterham aan verdienen. De tribune van de Tweede Kamer zat vol met vissers die hopen dat Nederland het Europese verbod nog kan tegenhouden. Maar Schouten zegt dat dat er niet in zit. Ze stelt wel extra geld beschikbaar om nieuwe vistechnieken te ontwikkelen. Nederland moet van alle EU-landen nog het meeste doen om de klimaatdoelstellingen van volgend jaar te halen, blijkt uit onderzoek van statistiekbureau Eurostat. In 2017 kwam 6,6% van de Nederlandse energie uit duurzame bronnen, als windmolens en zonnepanelen. Volgend jaar moet dat 14% zijn. In geen enkel ander EU-land is het verschil zo groot. 11 landen hebben hun doelstelling voor 2020 nu al gehaald, waaronder Zweden, Letland en Oostenrijk. En Nederland verwacht de achterstand onder meer in te halen met de bouw van grote windmolenparken. Het weer nog vanavond en vannacht wisselend bewolkt en vannacht ook kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon, in het noorden kan wat regen vallen. Het wordt dan 1 graad of 9. En op vrijdag kan het wel 16 graden worden. Ja, dat gaat genieten worden, kan ik mij voorstellen. Edwin Gerritsen, wij gaan naar de verkeersinformatie. Goedemiddag. Middag Lara. De spits is begonnen met vooral dagelijkse files bij Rotterdam en Utrecht. De meeste vertraging is er ten zuiden van Amsterdam. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten een kwartier. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorinchem voor Sliedrecht een kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetright. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. De administratie van je tankbonnetjes kan echt veel makkelijker. Koppel MKB Brandstof aan je boekhoudpakket en bespaar een hoop gedoe. Handig toch? Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. We zeggen heel veel, maar we luisteren heel weinig. Gelukkig brengt Human daar verandering in. Ruim 42 uur ononderbroken luisteren naar hoe Nederland klinkt. De Human Luistermarathon. Hoor het zelf. Ga naar human.nl/luistermarathon. Human. NPO Radio 1. NOS NTR. Onbegrijpelijk. Ze hebben gewoon alles uit de kast gehaald om gewoon een vals beeld neer te zetten. Het is een selectieve, duurzame manier van vissen. We hebben de mooiste manier van vissen ontdekt. Ja, dat is echt een brokje techniek. Wat moet je dan nog meer? Dan staan met je rug tegen de muur. Meer kun je niet doen. Pulsvissen dreigt verboden te worden. Het is u inmiddels duidelijk, denk ik, tot woede van veel Nederlandse vissers die tonnen staken in deze techniek. En terwijl het proces van de eeuw tegen de Catalaanse separatisten begint, wankelt de Spaanse regering. If European foundational values are at risk in Catalonia, they will also be at risk in Europe. Men kijkt weg en men probeert te vermijden dat dit de Europese agenda haalt. Democratically deciding the future of a nation is not a crime. Lara Rensen. Nieuws en Co. Nou, vandaag is dat zeer beladen proces in Spanje begonnen. In Madrid gaan 12 Catalaanse leiders voor de rechter voor het organiseren. Staan ze voor de rechter voor het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Die eerste procesdag, hoe was die? Ja, Spanje staat voor een van de grootste strafprocessen sinds het herstel van de democratie in 1975. Honderden journalisten vandaag voor die rechtbank. En alles is eraan gelegen voor Spanje om te laten zien dat deze Catalaanse leiders een eerlijk proces krijgen. Bijzonder is dat die hele zaak hier in Spanje in alle openheid live op televisie is te zien. En het gaat natuurlijk wel even duren. Neemt niet weg dat de geëiste straffen tot 25 jaar cel natuurlijk buitengewoon fors zijn. Als het de aanklagers tenminste lukt te bewijzen dat deze Catalanen zich schuldig maken aan rebellie en opruiing. Daarover dus meer in Nieuws & Co. En de vissers, die hoor je ook bij ons straks in de bus van Nieuws & Co. Wilco Boom volgt het debat over het pulsvissen en de vissers in Den Haag. Kunnen ze nog iets verwachten van de politiek, Wilco? Nou, eigenlijk niet, Lara, want Nederland is eenvoudigweg in de Europese Unie niet in de positie om een verbod op dat pulsvissen tegen te houden. Eigenlijk houdt daarom ook niemand er nog rekening mee dat er morgen geen Europees verbod op pulsvissen komt. Ook minister van Visserij Carola Schouten niet. En dat is heel slecht nieuws voor de vissers die daar nu een goede boterham aan verdienen. Straks dus meer. Ik ga naar het laatste nieuws over speelgoedketen Intertoys. Misschien heb je het meegekregen vanuit het bulletin van de NOS. Het bedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd en daarom is hier bij me NOS-economieredacteur André Meijnema. André, dat is nog geen faillissement, maar goed is het natuurlijk niet. Hoe staat Intertoys ervoor? Nou, ze beginnen zelf in het persbericht met de mededeling dat onder druk van aanhoudende zware marktomstandigheden zijn wij genoodzaakt om een surseance van betaling aan te vragen. Inderdaad nog geen faillissement. Wordt soms wel gezien als een soort voorbetaal. Maar nadrukkelijk zegt de firma Intertoys van ja, we hebben gewoon een surseance van betaling nodig omwille van die moeilijke marktomstandigheden. Om vervolgens stevig te gaan herstructureren. Met andere woorden, het hele bedrijf zal op de schop gaan. Dan zal het nodige gebeuren. En de komende tijd gaan dus de curatoren, de bewindvoerders, met elkaar kijken wat er te doen valt in dit speelgoedbedrijf. En waar zou je dan aan moeten denken? Zullen ze dan winkels gaan sluiten, denk je? Of dat anders inrichten? Het kan alle kanten op gaan. Ze gaan alles onder alle mogelijkheden onderzoeken. En het kan uiteindelijk dan in de staart nog wel alsnog leiden, zeg maar, tot een faillissement. Als alles wat je hebt onderzocht en bekeken niet werkt. Maar inderdaad, ze hebben meer dan 300 winkels. 250, dacht ik, in Nederland bij elkaar. Bijna 3000 mensen die in Nederland werken. Distributiecentra. Plus nog een keer 100 franchise-nemers. Dus niet mensen die niet tot de firma en onderneming in de toys behoren, maar wel met de formule werken. Mm. Ja, dat zijn bij elkaar dus een hoop winkels. En het zou best kunnen zijn dat ze zeggen, ja, voor zoveel speelgoedwinkels is er in Nederland eigenlijk geen plaats meer. En dat is wel, ja, wel zuur natuurlijk voor zo'n firma. Ja. Ja, terwijl het met de economie goed gaat. Dus waar hebben zij het dan over als het gaat om zware marktomstandigheden? Nou, zou dat dan om internet gaan? Ja, het grote probleem is dat de speelgoed niet meer alleen maar gekocht wordt bij Intertoys en aanverwante zaken, maar gewoon online. Mm. En bij de grote hoe is dat, de discounters. Hè? Denk aan het Kruidvat, denk aan de Action, denk aan Blokker zelf. De oude Blokker. Ja, want even André, ze waren toch vroeger van Blokker? Ze waren van Blokker. Tot 2017 behoorden ze tot de stal van de Blokkerwinkels. Die hadden dus een race en een ketting van soorten winkels. En daar hoorden dus ook Intertoys bij. Daar zat ook vroeger ook Bart Smit. En Bart Smit is al opgeslokt door Intertoys. En hebben ze het in 2017 verkocht aan Britse investeerders. En die hebben de afgelopen 12, 14 maanden met elkaar druk geweest om de zaak op de rails te krijgen, te reorganiseren of te doen wat te doen moest worden. En dat is blijkbaar allemaal niet gelukt. Heeft dat allemaal niet zo gek vooruit gehaald. En zelfs bijvoorbeeld soms bij een aantrekkende economie en bij zo'n koopjesmaand als november, december, zou je denken, nou, daar moet dan echt de slag kunnen halen. Als je het dan niet redt, dan moet je echt achter je oren beginnen krabben. En dan is het ook niet verwonderlijk dat ze nu, maand januari, februari, met een mededeling komen van mevrouw Susie Jans aan. Duidelijk, we blijven dit volgen. Dankjewel, André Meijnema. Over Intertoys, bedrijf vraagt dus uitstel van betaling aan. 12 minuten over 4. Vorige week waren de klimaatspijbelaars in Den Haag. Vandaag zijn studenten van de visserijschool vanuit Urk en Den Helder naar het Binnenhof gekomen om te demonstreren ook tegen het mogelijke einde van het pulsvissen. Er is natuurlijk veel over te doen. Een manier van vissen waarbij stroomstoten worden gebruikt. En morgen wordt er waarschijnlijk een knoop over doorgehakt in Brussel. En hoogstwaarschijnlijk gaat er een streep door het pulsvissen. Het blijkt ook meer en meer vanuit Den Haag. Dat bijvoorbeeld het kabinet bezig is ermee met alternatieven, met een overgangsperiode. Petra, jij bent met de Nieuws en Co-bus heel toepasselijk naar Den Haag toegereden, naar de haringkar daar. En ik vroeg me af, wordt een haring met puls gevangen? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat hebben we even nagevraagd voor je, Lara, natuurlijk. Als ik kijk naar de haringkar en de kraam erbij, waar nu een hele grote meel op gaat zitten trouwens. De haring die hier wordt gevangen gaat niet met pulsvissen. De haring komt ook ergens anders vandaan dan de Noordzee die hier wordt verkocht. En ja, kijk, als je dan bij die kar staat, is natuurlijk toepasselijk. Je moet nuttige met aangename combineren. Mm. En het is toepasselijk voor het onderwerp natuurlijk dat hier vandaag besproken is in de Tweede Kamer. Want ik ben hier, Lara, met om mij heen 5 ROC-studenten visserij uit Den Helder. En Urk, stel jullie je nog even voor. Hoi, ik ben Jelmer Witte. Ik ben Jimmy. Benny Lefen. Jot Post. En Hendrik van Urk. En vandaag niet naar school gegaan, want jullie zijn de vissers van de toekomst. Jullie hebben je ook trouwens even goed ingepakt met oliebroeken. 2 studenten hier, blauw en geel. Niet naar school gegaan, maar naar de publieke tribune in de Tweede Kamer. Alhoewel niet iedereen paste erin, geloof ik. Zo druk was het. Was jij er wel bij? Ja, ah, was erg druk. Ik kwam er net niet in. Maar wel gevolgd, hè? Ja, ik heb het zeker gevolgd. Op de tv kon je het nakijken en je kon meeluisteren via je telefoon. En met wat voor gevoel zijn jullie naar buiten gekomen? Nou, er is eigenlijk niet veel besloten in de Tweede Kamer. Het was meer, de minister zat er omheen te draaien. En ze zeiden wel dat er veel voordelen waren. Maar er zijn geen harde consequenties tegengekomen. Nee, maar hoe heb jij ernaar gekeken? Nou ja, ik heb ernaar gekeken eigenlijk een beetje met volle moed dat ik er wat aan wou verbeteren met de rest waarvoor je zijn gekomen. En zo te zien gaat het niet echt lukken. Ze zeiden nou al in de Tweede Kamer zelf dat morgen gewoon een besluit komt. En ik denk dat dat besluit niet echt gunstig voor ons gaat uitkomen. Want wat was de belangrijkste reden voor jullie om hier naartoe te komen vandaag? Nou, dat je toch hoopt op een goede toekomst en dat alles goed verder gaat op een positieve afloop. Niet zoals hoe het nou moet gaan. Want jullie toekomst is de visserij. Jullie worden nu opgeleid tot visser. En wat betekent dat dan voor jullie als de pulsvisserij niet meer mag in Nederland? Ja, dat we toch op zoek moeten naar andere technieken, visserijtechnieken. Terwijl dit een hartstikke mooie uitkomst is voor de visserij. Ja, maar ja, jullie zijn de toekomst, dus misschien kunnen jullie dat dan ook wel bedenken ook, of niet? Ja, misschien moeten we dan maar zelf weer een techniek gaan uitvinden. En hopelijk zou dat er dan wel doorheen komen en dat we dan ook mogen blijven doen. En als we dan wel een protest winnen, dan kunnen ze ook zien dat wij er ook aan wat hebben gedaan. En dan hoop ik er weer uit te komen, zeg maar. Op een betere manier. Jullie komen ook allemaal uit vissersfamilies, of niet? Ja, ik zelf, heel mijn familie vis, zeg maar. Ik heb 5 ooms en daarvan 4 vissen zelf. En mijn overgrootvaderen zijn altijd vissen geweest. De vis is hier echt letterlijk met de paplepel ingegoten, bij wijze van spreken. Maar ze zit wel in het bloed, ja, zeker wel. En je hebt het over je ooms. Vissen die ook allemaal met die puls, op die pulsmanier? Ja, als ik het goed zeg zo. Ja, een van mijn oom die heeft dan zelf een pulskotter, zeg maar. En ja, die vist nu al bijna 3 jaar ermee, zeg maar. Dus wat betekent dat voor hem? Ja, dat betekent voor hem of hij moet afstappen met de puls. En als het dat slecht uitpakt, dan moet eigenlijk de hele visserskip moet eigenlijk weg, denk ik dan. Dat is dus de realiteit misschien voor jou. Oh, maar wat ik al zei, Lara, ik heb hier de vissers van toekomst bij me. En ik neem ze ook zometeen allemaal mee in de bus. En dan gaan we het hebben over hun toekomst. En wat zij inderdaad kunnen doen misschien nog om die toekomst te veranderen met deze nieuwe realiteit. Kwart voor 5, over een half uurtje in de bus. Een volle bus straks bij Petra. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. En de file met de meeste vertraging wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A27. Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Houten een half uur oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Shell staat vandaag voor de rechter. 4 Nigeriaanse weduwen houden het oliebedrijf mede verantwoordelijk voor de executies van hun echtgenoten in de jaren 90. Wij gaan naar Eva Wiesing, die dit proces voor ons in de gaten houdt. Eva, waar wordt Shell van beschuldigd? Van medeplichtigheid. De oliemaatschappij zou het Nigeriaanse leger hebben aangezet om op te treden tegen opstandelingen in Ogoniland. En dat speelde allemaal begin jaren 90. Toen protesteerde het Ogoni-volk in Nigeria onder leiding van die bekende schrijver Ken Saro-Wiwa. Ik weet niet of je die naam nog herkent, tegen de oliewinning door Shell. En ze wilden een groter aandeel van de opbrengst en ze wilden ook wat meer politieke onafhankelijkheid van Nigeria. En toen werd het zo gevaarlijk voor het personeel van Shell dat ze zich terugtrokken uit dat deel van de Niger-Delta. Maar daarna zou die oliemaatschappij nog bij het leger hebben aangedrongen om de rust te herstellen, zodat ze de productie weer konden hervatten. En op een gegeven moment werden 9 Ogoni-mannen, waaronder die Ken Saro-Wiwa en de echtgenoten van deze 4 weduwen, opgepakt voor militair rechtbank ter dood veroordeeld en opgehangen. Nou, en die vrouwen die zeggen dat Shell actief betrokken was bij dat schijnproces en de dood van hun mannen had kunnen voorkomen. En ze konden vandaag voor het eerst voor een rechter getuigen na 22 jaar en dat ging heel emotioneel. Shell came into my life to make me a poverty-stricken widow with all my businesses shut down. Shell came into my life to make me a refugee, living in harsh conditions with my entire family before I came into the United States. Ja, deze vrouw die houdt Shell ervoor verantwoordelijk dat zij moest vluchten uit Nigeria, dat ze al haar geld en businesses kwijt was en dat ze vooral haar echtgenoot kwijt was, de vader van haar kinderen, de familie, en dat ze ze kan geen nacht goed slapen, zegt ze, sinds dit gebeurd is en hoopt op gerechtigheid. Ja, en de weduwe houden dus Shell mede verantwoordelijk. Hoe reageert Shell op die beschuldigingen? Nou, Shell werpt alle beschuldigingen verre van zich. Ze noemen het ongefundeerde verdachtmakingen zonder bewijs. En zeggen dat ze zich juist nooit hebben willen mengen in de binnenlandse politiek. En zich hebben ingezet om te pleiten voor gratie toen deze mannen eenmaal ter dood waren veroordeeld. Maar er was... Maar je hoopt dan altijd dat de lijn zich nog even herstelt, hè? Maar dat gebeurt helaas niet bij Eva. Eens even kijken of we een slinger kunnen geven aan het contact dat we met Eva hebben. Want we natuurlijk weten hoe Shell verder reageert op die beschuldigingen van de weduwe dat het oliebedrijf mede verantwoordelijk is voor de executies. Ik geloof niet dat we op dit moment contact met Eva krijgen. Wel dus. Eva, nog eventjes, want je viel weg. Shell werpt die beschuldigingen van zich af en toen begon je verder te vertellen. Ja, want ik wilde vertellen dat ze dit allemaal ongefundeerd vinden en dat er geen bewijs voor is en dat ze zich juist nooit hebben willen mengen met de politiek en zelfs voor deze mannen gepleit hadden voor gratie toen ze ter dood werden veroordeeld, maar dat dat te vergeefs was en ze vinden het zelf ook een hele onverkwikkelijke situatie. Tragic event. Some of us lived it. It's not easy. Yeah, but we are not responsible. We made efforts to try and stop the execution. It didn't happen. So we are sadly where we are today. Yeah. Ja, precies. Dus hij geeft ook aan dat hij echt geprobeerd heeft om de executie tegen te houden, maar dat dat niet gelukt is. Wat voor type rechtszaak is dit trouwens? Is dit een strafrechtelijke zaak? Nee, dat denk ik niet, hè, want het zijn de weduwen. Nee. Het zijn de weduwen die de zaak hebben aangespannen tegenover Shell. En zij hebben steun daarbij van Amnesty International. Ze hebben dat ook al eerder in de VS geprobeerd. Maar daar achtte de rechter zich na heel lang procederen niet bevoegd. Tot de Hoge Raad zijn ze gegaan. Dat laatste kan ook hier gebeuren. Hè, want Shell zegt, van dit gaat om dingen die gebeurd zijn heel lang geleden in een land met een ander rechtssysteem. Wij denken dat de Nederlandse rechter eigenlijk helemaal niet zo lang na dato nog kan oordelen wat er precies allemaal gebeurd is en wat onze betrokkenheid daarbij geweest is. Goed, wordt vervolgd, ook hier in Nieuws & Co. Dank je wel, Eva Wiesing. Better be back, I'm on my way to Union Square. I don't need much, a pair of shoes will get me there. Stop of a Peking duck for lunch in Chinatown. Shop of a watch along Canal. Mine's slowing down, but I've been on time ever since I was 16. I've never been late, 'cause I've never had to wait for the lights to turn from red to green. What does horsepower even mean? St. Patrick's Day Parade. Liza Hotel's my shortcut, though I've never stayed. Maybe at 3:15 outside the Guggenheim. Later for dinner and a little night music. I love Sondheim and I've been walking tall ever since I was 16. I've never missed a date, 'cause I've never had to wait for the lights to turn from red to green. My own two-legged machine. I don't know how to drive. Who the hell wants a car anyway? My feet on the street, I'm alive. I'm looking at you, stuck sitting in traffic. Before an hour or two, the back of a cabbie's head blocking the view. Julian Velaar met I Don't Know How to Drive. Ja, dat is lastig. Laboratoria. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. Ik neem je vandaag mee naar de Amerikaanse bekendheid Kim Kardashian. Ze heeft namelijk op Instagram opmerkelijke foto's gepost in Instagram Stories. Dus het verdwijnt ook weer, maar het was wel even te zien. Van haar gezicht en benen vol met schilferige rode vlekken. Ze komt er al een tijd voor uit dat ze last heeft van de huidziekte psoriasis. En ze geeft aan nu dat ze ten einde raad is niet lijkt te lukken, schreef ze, om van de ziekte te genezen. Het is natuurlijk interessant als zo'n grote bekendheid, Amerikaanse ster, er zo over praat, het laat zien. Naar schatting 300.000 Nederlanders hebben er ook last van. Daar ga ik straks verder over praten met Beng Tio, dermatoloog aan het Erasmus MC. Maar eerst eens eventjes naar iemand die er ook last van heeft. Dat is Marjolein van den Burg. Goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Marjolein, want je bent zelf ook psoriasis patiënt. Wat voor symptomen heb jij? Bij mij is het zo erg geweest dat echt mijn hele lichaam onder heeft gezeten. Gelukkig niet mijn gezicht, maar wel mijn hoofdhuid. En voor de rest eigenlijk mijn hele lichaam. Waardoor ik eerst in een ander ziekenhuis lichttherapie heb gehad. En uiteindelijk was het zodanig erg geworden dat ik een beetje... wees naar dokter Thiel, omdat hij bekend staat als de beste dermatoloog. En daar kwam ik vol goede hoop kwam ik binnen. En hij wist mij eigenlijk meteen gerust te stellen dat er iets aan te doen was. Dat was al heel fijn, dat hij heel goed naar me luisterde. En dat hij keek en dat hij zei van nou meid, het gaat goed komen. Want ik ben 35 en op zich natuurlijk nog vrij jong om, om hier nog heel lang mee rond te blijven lopen. Ja. En het is gewoon echt goed gekomen. Hij heeft alles goed geobserveerd, goed geluisterd. En hij heeft me tabletten voorgeschreven, bepaalde zalf. Waardoor ik nu eigenlijk bijna plekjesvrij ben. Dus okay. Ik ben eigenlijk dolgelukkig. Dus Kim Kardashian heeft een dokter Tio nodig eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Want hoe is het... dat is natuurlijk, kan ik mij voorstellen, als je hier last van hebt... best vervelend ook om dat te tonen aan de buitenwereld. Heb jij schaamte gevoeld op bepaalde momenten? Ja, bij mij was het ook echt zo dat het heel erg op mijn armen zat... Dus dan moet je je voorstellen als het zomer is, het is 30 graden buiten... dat je eigenlijk altijd met blousjes aanloopt. En dat je toch wel probeert alles te bedekken. Dus niet geen korte broek, geen rokjes. Eigenlijk alles bedekken, omdat het gewoon heel vervelend is. Omdat vooral mensen soms denken dat het besmettelijk is. Die hebben soms geen idee. En dan kan je het wel uitleggen. Maar ja, het ziet er natuurlijk toch niet echt netjes uit. Dus hoe vind je dan dat Kim Kardashian er nu zo openlijk over bericht? Ik vind het goed dat zij dat bespreekbaar maakt. Want heel veel mensen die hebben psoriasis zonder dat je het aan mensen kan zien. Als ik het zeg maar vertel dat ik het heel erg heb gehad op mijn hele lichaam... kreeg ik wel eens als reactie van, goh, jij? Nou, dat hadden we echt niet verwacht. Omdat ik het zo goed kon bedekken. En omdat mensen geen idee hebben wat het eigenlijk... Je wordt er inderdaad heel onzeker van en dat is heel naar. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Wat fijn dat het goed gaat, Marjolein. Dank dat je even erover wilde vertellen. En ja, we hebben nu contact met dokter Tio, Beng Tio, dermatoloog aan het Erasmus MC... die onder meer dus patiënten met deze ziekte behandelt. Meneer Tio, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat Kim Kardashian op Instagram zo duidelijk vooruitkomt... en allerlei foto's plaatst? Nee, ik was al een tijdje, als ik praatjes moet houden over psoriasis bij patiënten, bij collega's, gebruik ik altijd een foto van Kim Kardashian als het toonbeeld van iemand die gewoon laat zien dat ze psoriasis heeft. Waarom is dat zo belangrijk? Bekende mensen, of althans, voor zover je natuurlijk Kim Kardashian kent, met een bepaalde huidziekte is eigenlijk mediatechnisch de beste methode om mensen te laten weten in een maatschappij dat psoriasis niet vies en niet besmettelijk is en dat iedereen het kan krijgen. Want, en dat hoorden we net natuurlijk ook bij Marjolein, er is, mensen weten het niet echt wat het is en patiënten zelf schamen zich vaak. Herkent u dat? Ja. Dat is waarschijnlijk het grootste probleem. Je gaat er niet dood aan psoriasis. En het is niet besmettelijk, dus het is geen infectiegevaar. Maar het is gewoon een levenskwaliteitsaandoening. Als je hem hebt, dan heb je gewoon een minder kwaliteit van je leven. Hoe komt het dat mensen het krijgen? Waar ontstaat psoriasis door? Ja, het is een erfelijke aandoening. Voor de psoriasis in de westerse wereld zijn er op dit moment 60 gevoeligheidsgenen. Dus genen, dus erfelijk materiaal, je DNA, die bepalen dat je psoriasis krijgt of niet. En dat is dus een erfelijke aandoening. En die genen zijn betrokken bij het immuunsysteem. Dus er is iets mis met het immuunsysteem, maar het immuunsysteem gaat de huid aanvallen. Normaal gesproken doe je dat niet, maar als je de huid aanvalt, dan krijg je psoriasis. Want ze zien eigenlijk de eigen cellen als een soort indringer, dus ze gaan de huid aanvallen. Ja, dat is net zoals bij auto-immuunziekten. Als je de gewrichten aanvalt, krijg je bijvoorbeeld reuma. En dat is bij psoriasis heb je ook een gewrichtenaanval naast de huidaanval. En op deze manier heb je een, je gaat je eigen mensen als het ware aanvallen door je eigen legertje in je lichaam. Nou horen we van Marjolein dat u haar goed heeft geholpen met tabletten en met zalf. Hoe kan het dan dat Kim Kardashian, die toch volgens mij niet, die heeft niet gewoon heel veel geld. Waarom zij loopt te klooien met allerlei middeltjes? Want ze, ik lees dat ze speciale kruidenthee drinkt nu, die ze amper wegkrijgt. Ja. Dat ze met allerlei middeltjes bezig is. Ja, de kern van de zaak is van je kan natuurlijk niet die genen allemaal uithalen en goede genen inzetten. Want 63 genen veranderen, dat lukt niet. Dan treedt de dood als bijwerking op. Dus je moet de ziekte als het ware onderdrukken. Mm. Als je stopt met de medicijn, dan komt de ziekte weer terug na een tijdje. Maakt niet uit wat voor behandeling je toepast. Maar je kan een gave huid krijgen omdat je minstens 20 soorten behandelingen hebt. Van salven, lichtbehandelingen, tabletten, injecties. Dus het is altijd mogelijk om iemand de goede richting op te krijgen. Alleen moet je geduld hebben. En maar misschien, sommige patiënten zijn bang voor bijwerkingen. Dat is natuurlijk ook een probleem. En kan het ook komen dat je door stress daar extra last van hebt? Want misschien heeft ze wel stress, hè? Denk ik dan. Ja. En zeker, Kim kan zeker heel veel stress hebben, waardoor het gewoon erger wordt. En dit is bijna altijd de grootste oorzaak van verergeringen van je psoriasis. Zijn hele stressvolle momenten. En zeg ik het nou verkeerd? Ik zeg psoriasis, maar u zegt psoriasis. Ja. Zo, dat is de juiste manier om het te omschrijven. Dat is de juiste manier. Psoriasis, oké. Ja. Okay. Heb ik dat weer geleerd. Beng Tio, dermatoloog aan het Erasmus MC. En Marjolein van den Burg, dank allebei. Graag gedaan. Zometeen komen de kinderen van Urkse pulsvissers in actie. Nu Europa de schepen van hun ouders uit de vaart wil halen en zij nog een toekomst willen. En ons belangrijkste verhaal om 5:00. Onzekere wolken pakken zich samen boven KLM. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Een droomreis winnen van 3000 euro, dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? NPO Radio 1. Het is 16:30 geweest, Wouter Walgemoed met het NOS-journaal. Het gaat slecht met Intertoys. De speelgoedwinkelketen vraagt uitstel van betaling aan en wil reorganiseren. De afgelopen 10 jaar is de speelgoedverkoop gehalveerd, schrijft Intertoys in een verklaring. De winkels blijven voorlopig wel open. Ook in gevangenissen zijn mensen blootgesteld aan chroom 6... maar volgens het RIVM zijn de grenswaarden daar niet overschreden. In de gevangenissen werd hout bewerkt waarin de giftige stof zat. Het RIVM bekeek metingen die de dienst justitiële inrichtingen heeft gedaan tussen 2014 en 2017. Nederland wil dat alle EU-landen een vliegtuigbelasting invoeren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Staatssecretaris Snel heeft daarvoor gepleit in Brussel. Nu hebben sommige landen wel een vliegtax en andere niet. Nederland zelf is van plan om over 2 jaar 7 euro belasting per ticket te gaan heffen. En in Japan zijn 7 bonsai-bomen gestolen met een totale waarde van 100.000 euro. De wanhopige eigenaren roepen de dieven op goed voor hun kinderen te zorgen. Een van de boompjes is 400 jaar oud en kan nog geen week zonder water. Oh, ik dacht zonder zijn ouders, ja. Ook niet, denk ik. Dankjewel, Wouter. Wij gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Eens kijken wat mooi buiten. Zie je het? Nee, ik kan het vanaf hier net niet zo heel goed zien. Een beetje lager. Ja, blauwe lucht. Ja, zeker. En is dat alleen hier of overal in Nederland? Nou, vooral in het westen en het zuidwesten van het land is het nu best wel zonnig. In de rest van het land is toch wel wat, vooral wat hogere bewolking. Dikke sluierbewolking, wat middelhoge bewolking ook. En, maar overal heeft vandaag de zon wel een beetje geschenen. Dat gaat wel meer worden de komende dagen. Niet dat het de komende 5 dagen alleen maar zon is, maar de zon zal wel zeker regelmatig te zien zijn. En het blijft in ieder geval droog. Tot en met, nou, laten we zeggen, zondag zo'n beetje. Laten we het eventjes wat concreter tot maken. Tot in detail formuleren, ja. Precies. Vannacht hebben we namelijk wat opklaringen in het midden en het zuiden van het land. En in het noorden van het land, daar is wat meer bewolking. Temperatuur gaat in het zuidoosten van het land het sterkst dalen. Rond het vriespunt, of misschien wel een graad vorst. Terwijl het in het noorden van het land, onder die bewolking, daar blijft het zo'n 5 of 6 graden. Dus dat is best wel een temperatuurverschil. Morgen is het dan overal in het land zo'n 9 of 10 graden. Met in het zuiden en het midden van het land de meeste zon. Er drijven ook zeker wolkenvelden over, dus het is niet strak blauw. En in het noorden van het land, noorden, noordoosten, daar blijft de bewolking het langste hangen. Er zou zelfs een heel klein beetje motregen kunnen vallen. Ik denk verwaarloosbaar weinig. Maar goed, dan is het maar gezegd. En dan hebben we donderdag redelijk wat zon. Het wordt dan een graad of 12. Vrijdag is het een behoorlijk zonnige dag. Dan wordt het in het midden van het land zo'n 13 graden. Met misschien wel uitschieters naar 15 graden in het zuidoosten van het land. Zaterdag is er waarschijnlijk iets meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. Dan wordt het een graad of 11. En zondag zou het ook maar zo eens 13 tot 15 graden kunnen worden. Dat voelt waarschijnlijk lenteachtig aan. Peter Kuipers-Munneke, dank je wel. Door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Zoals gewoonlijk op dinsdagmiddag is het al behoorlijk druk. De meeste vertraging is er bij Rotterdam en Utrecht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Den Bosch tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel een 30 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Krooswijk en Knoop het Ketelplein. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A27 Almere richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en Houten. 1 uur oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op 1 verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Het is 5:08. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. Straks gaan we het hebben over het pulsvissen, de toekomst daarvan. Ziet er niet zonnig uit, zoals nu, buiten. We gaan eerst naar je dagelijkse portie tech en gadget. Nederland is best voorbereid op de komst van een zelfrijdende auto. Dat blijkt uit vandaag verschenen rapport van KPMG, waarin ook 24 andere landen onderzocht zijn. Doink, doink. And there we go. The car has taken over steering. No feet, no hands. Oh my god. This is so weird. Ja, dat voelt natuurlijk heel gek als je in zo'n auto zit. We horen hier iemand die de autopilot-functie van Tesla aanzet en de auto zelfstandig laat sturen en gas geven. Heel onwennig. Ik praat verder over Nederland en zelfrijdende auto's met NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, allereerst, hoe hebben ze vastgesteld welk land het beste voorbereid is? Ja, daarvoor hebben ze gekeken naar 4 factoren. Technologie, acceptatie door de samenleving, wetgeving is in hoeverre wil de politiek meebewegen in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's en ze beschikbaar stellen op de weg. En ook niet te vergeten, de infrastructuur, hoe goed het wegennet is. En ja, die 4 bij elkaar, als je daarnaar kijkt, blijkt uit de analyse van KPMG, is Nederland het best voorbereid. Oké, en betekent dat dan ook dat we snel op de Nederlandse wegen en snelwegen die zelfrijdende auto's zullen gaan zien? Ja, dat ligt iets ingewikkelder. Want ook al hebben we een goed wegennet en staat de politiek er positief tegenover, we hebben een probleempje als Nederland. We zijn een heel verstedelijk land. Zeker in de grote steden in de Randstad heb je niet alleen auto's rijden, maar heb je ook fietsers, voetgangers, et cetera, et cetera. Mm. En dat maakt die combinatie maakt het heel ingewikkeld om zelfrijdende auto's in de nabije toekomst of in de komende 10, 20 jaar door te voeren. Ja, ik moet denken aan de steden en de fietsers daar. Dat is lastig waarschijnlijk. Dat is heel lastig. En de deskundigen die ik vandaag en gisteren heb gesproken zeggen ook van ja, dat is eigenlijk niet realistisch. Want een zelfrijdende auto die is gewoon nog niet in staat om goed te signaleren hoe een fietser fietst. Hè? Want een fietser kan slingeren. Ja, dat is totaal onvoorspelbaar natuurlijk. Echt totaal onvoorspelbaar. En ja, voor zo'n zelfrijdende auto is het gewoon nog niet goed te herkennen hoe je dan moet reageren. Een van de deskundigen zei, ja, waarschijnlijk blijft die zelfrijdende auto dan stapvoets achter de fietser hangen. Oh, oké. Okay. Dat is ook niet wat je wil. Nee, dan ga je wel heel langzaam door de stad. Kan je net zo goed de tram nemen, denk ik dan. Wat is daar een oplossing voor? Nou ja, een deel van de oplossing is dat de zelfrijdende auto waarschijnlijk vooral bedoeld zal zijn voor de snelweg. Ah. Dus dat je een auto in de toekomst hebt die waarschijnlijk alsnog van jou is. En waarbij je in eerste instantie gewoon uit de stad rijdt en de oprit opgaat en vervolgens tegen de auto zegt, nou, ik ben op de snelweg en hier geef ik het stuur aan jou als auto over. Oh, oké, okay, dus dan rij je gewoon zelf eerst. Dus er moeten er eigenlijk 2 functies in blijven in die auto. Precies, dus het stuur blijft aanwezig en de mens blijft altijd eindverantwoordelijke voor die auto, hè, zoals het er nu naar uitziet. Maar dat die auto wel ook zeker op de snelweg waar het langere stukken zijn overzichtelijker is en je geen fietsers op voetgangers hebt over het algemeen, dat die auto het daar dan overneemt. Er zijn mensen die in een enorme jubelstemming hebben verkeerd als het gaat over zelfrijdende auto's. Begint dat enthousiasme langzaamaan plaats te maken voor misschien meer realisme? Ja, dat is ook wat die deskundigen wel constateren. Dat de afgelopen jaren zag je de zelfrijdende auto van Google die heel veel nieuws maakte en die het zien van, nou, je kunt overal zelfstandig rijden. Er zitten ook een heleboel haken en ogen aan verkeer, aan weersomstandigheden en, nou ja, dus in Nederland aan stedelijke gebieden. En ja, ook niet te vergeten, we hebben een aantal dodelijke ongelukken gehad, onder andere met een Uber vorig jaar, wat ook wel bij mensen heeft doen doordringen dat het niet zomaar gaat gebeuren, die zelfrijdende auto. Dat het nog tientallen jaren kan duren, misschien zelfs langer. En sommigen zeggen zelfs, misschien komt die echt zelfrijdende auto zonder stuur er wel nooit. Interessant in ieder geval om te blijven volgen. En dat doen wij dan ook, samen met Nando Kastelein, NOS Tech-redacteur. Dan het pulsvissen. De Nederlandse vissers moeten toch echt rekening gaan houden met een totaalverbod op deze manier van vissen. Een totaalverbod voor de pulsvisserij. Dat erkende minister Carolo Schouten vandaag in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk morgen zal de Europese Unie definitief tot een verbod op deze vorm van visserij besluiten. Waarmee vissen dus met behulp van stroomstoten worden gevangen. Ja, ze moest dus wel, denk ik dan. Verslaggever Wilco Boom. Hoe kan het nou, hè, dat iets wat al jaren gebeurt dan toch ineens door de Europese Unie wordt verboden? Ja, dat heeft veel te maken met verzet van Franse milieugroeperingen. Die zeggen dat het slecht is voor het zeeleven en voor de vis als ze met stroomstoten die vissen worden uitgeschakeld. En ook verzet van Franse en Britse vissers. Kijk, het gaat om een nieuwe innovatieve techniek waarbij die vissen dus stroomstoten krijgen. Dat vervangt de sleepnetten die over de bodem werden gesleept. Nou, die nieuwe manier van vissen kost veel minder diesel. En de bodem zou dus niet langer meer worden aangetast. Het zou daardoor dus duurzamer zijn. Nederland heeft daardoor heel veel geloof gekregen in deze methode. En kabinet en Kamer zijn het er zeer over eens dat het een schande is dat het nu verboden gaat worden. Maar Nederland is ook niet in staat om het tegen te houden, want het gaat hier om een bevoegdheid van de Europese Unie. Ja, en daarmee trekt de Unie dus aan het laatste eind en de vissers aan het kortste. Heeft Nederland het verzet tegen die pulsvisserij misschien onderschat, moeten we dat stellen inmiddels? Nou, dat zou je wel kunnen gaan denken, ja. Want het is al een jaar geleden dat een meerderheid van het Europees Parlement zich tegen deze pulsvisserij heeft uitgesproken. De kritiek erop is nog veel ouder. En het kabinet, de minister van Visserij en ook de visserijsector zelf hadden dus misschien veel eerder en actiever een tegenlobby moeten beginnen. Minister Schouten bestrijdt dit overigens, want zij zegt dat de Europese Unie op oneigenlijke gronden een streep door de pulsvisserij haalt. Het besluit wat nu wordt genomen is niet een besluit op basis van de feiten of het wel of niet duurzaam is. Maar dit is ook een meer politiek besluit wat genomen is. Omdat ja, Nederland wel erg innovatief is en dat onze vissers ook wel op een hele innovatieve manier bezig zijn. Wat ook nog goed is voor hun portemonnee. Ja, goed voor de portemonnee van de Nederlandse vissers. Volgens minister Schouten is het dus eigenlijk gewoon kinderzinnen dat er in andere Europese landen verzet tegen die pulsvisserij is ontstaan. Ja, maar goed, daar koop je nu helemaal niet voor. Nee. Want het is waarschijnlijk een feit morgen. Hoe bedreigend is dat voor de Nederlandse visserijsector? Want daar gaat natuurlijk heel veel geld in om. Ja, dit is op zichzelf al een hele zware klap. En wat het eigenlijk nog veel erger maakt, is de naderende Brexit. Want die zal er waarschijnlijk toe leiden dat Nederlandse vissers niet meer in de Britse wateren mogen vissen, waar zij nu heel veel vangst vandaan halen. Ja, en daarmee worden de vangstmogelijkheden dus nog eens ernstig beperkt, erkent ook de minister. Het is waar dat er best veel stormen op de vissers afkomen. En de Brexit is er inderdaad ook één van. Dus ik snap heel goed die onzekerheid bij die gezinnen, bij die vissers. Maar wij leggen ons daar niet bij neer. En we zullen ook met die vissers verzoeken naar nieuwe mogelijkheden, zoals we altijd hebben gedaan. Ja, als tegemoetkoming heeft het kabinet voor de visserijsector overigens een slordige 15 miljoen euro in de aanbieding. Bedoeld om nieuwe vernieuwingen, nieuwe innovaties in de visserijsector te stimuleren. Maar tegenover een verbod op de pulsvisserij en ook nog eens een keer de Brexit, is dat een kleine pleister op een grote wond. Goed, nou, de kinderen van de pulsvissers die zijn in actie gekomen en die zitten inmiddels klaar in de Nieuws & Co-bus. Petra, Grijze, heb je een bus vol inmiddels? Nou, er zijn er een paar, die moesten ook weer terug met de bus hoor, Lara. Maar we hebben er nog genoeg over om erover door te praten. Jelmer van 17, Jimmy van 17 en Ben van 15, die zien allemaal een toekomst als visser voor zich. Ja, en wat betekent dat dan, als je net Wilco hoort vertellen, dat er echt iets gaat veranderen in die visserij? Dat hoor je zo meteen na het verkeer. En Edwin Gerrits, hoeveel files heb je? Er staat 250 kilometer. Lara, dat is best wel druk, maar het is wel normaal. Voor dinsdagmiddag de meeste vertraging met Rotterdam en Utrecht. En de langste file op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Bilthoven en Houten. Een uur oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Nieuws en Co. Ja, hoe ziet de toekomst eruit van de jonge vissers, de kinderen van de pulsvissers? Petra Grijs, jij bent met de bus bij het Binnenhof, de bus van Nieuws en Co. Waar ook ROC-studenten uit Urk en Den Helder naartoe zijn gekomen. Hebben zij affiniteit met dat vissen met stroomstoten? Snappen ze dat hun ouders dat doen? Ja, nou ja, kijk, Lara, vissen, dat is iets waar ze elke dag mee bezig zijn natuurlijk. Op school sowieso, want dat is waar ze uiteindelijk naartoe willen. Want, Jelmer, jij bent 17, waar leer jij voor? Visser man. Of visserij is gewoon helder, niveau 3. Op de kotter, ja. Daar ligt jouw toekomst. Ja, op de kotter. Ja. En voor Jimmy, ook 17, ook zo'n beetje richting einde van de opleiding? Ja, zo is dat. Nou, alleen nog stages varen. Nog alleen stage varen, maar niet meer op een pulskotter, noem ik het zo, zeg ik het zo goed? Ja, nou, wij vissen gewoon met de bokkentuig, zeg maar. En wat is het bokkentuig? Met wekkers en kettingen. Dus geen puls, geen modules. Dat is het verschil, want het is veel zwaarder. Ja, maar dat kan dus nog wel? Nou ja, kan. Ik heb zo gehoord dat het niet echt beter gaat uitpakken. Dus hopelijk zou het nog wel kunnen, maar het lijkt me sterk. Ja, je klinkt ook een beetje somber. Zie jij de toekomst ook somber in, Ben? Want jij bent 15. Ja, ja. Dus je zit nog op de middelbare school, maar je wil wel heel graag naar de visserijopleiding. Ja, klopt. Maar je moet het gewoon een beetje positief in blijven denken. En hopen dat het goed komt, gewoon positief blijven denken. En met z'n allen sta je sterk. Want het is niet zo dat als je dit hoort, jullie hebben vandaag ook allemaal, niet iedereen kon op de publieke tribune trouwens, Lara, want het was hartstikke druk. De voorzitter van de Tweede Kamer zei nog, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Zoveel vissers op de publieke tribune bij het vragenuurtje. Maar als jullie dat dan horen, jullie zijn erbij geweest. Ja. Is dat dan voor jou ook niet zoiets van, zeker als je nog de keuze moet maken van, nou, ik ga misschien wel beter wat anders doen? Nee, het zit toch een beetje in je bloed, hè. Wat in je bloed zit, blijf je het doen. En dat ga je niet veranderen als mensen het zeggen. Je blijft positief denken, nogmaals. En dan moet je gewoon hopen op een goede uitkomst. Waar stroomt het vissersbloed in jouw familie allemaal doorheen? Wie van jouw familie zit er helemaal in de vis? Mijn opa zat erin. Mijn vader doet het af en toe nog, na zijn andere werk. Als hij thuis is, doet hij daarna nog. Ja. En goede vrienden van mij doen het. En hoe zit dat bij jou, Jimmy? Ja, ook goede vrienden van mij doen het. En mijn stiefvader heeft zijn eigen schip, dus zo doen we het een beetje. En ook al vanaf jongs af aan af en toe meegevaren? Ja, ook ja. Vanaf wanneer ben jij de zee opgegaan? Nou ja, ongeveer dat ik een jaartje of 11, 12 was, ging ik zo voor de eerste keer mee. En nou gaat het steeds vaker met vakanties en zo, altijd een beetje mee. En, zelfs in de vakantie? Nou moet ik ook stage. Ja, dan moet je wel echt hard voor de zaak hebben, man. Ja. Zo is dat. Je wil niet naar de zon in Spanje dan? Ja, daar woont mijn vader, dus daar ga ik ook nog. Oh, daar ga je ook nog wel af. Ja. Hey, en Jelmer, hoe is dat voor jou? Ook met vakantie mee op het schip? Ja, dat is de enige keer wanneer we mee kunnen. Ja. We gaan de hele week gaat in de zee toe. Zondagavond of vrijdagochtend. Dus je moet wel naar zondagavond vertrekken, vrijdagavond weer terug, bedoel je dat? We zijn vrijdagochtend ben je weer binnen. Vrijdagochtend, ja. Dan lossen we de vis. Vrijdagochtend vroeg. Dus je moet wel een week mee. Ja. Je kan alleen in de vakantie. Ook pittig trouwens. Ja, zeker. Ja. Maakt dat trouwens veel verschil of je op, wat was het nou, met bokkentuig doet of met puls? Jawel, jawel. Waar zit het hem in? Nou ja, meer gewoon over hoe lange trekken je doet. Als jij bijvoorbeeld puls doet, dan kun je wel 2 uur en een half uur trekken of 2 uur en een kwartier. En wij trekken meestal 1 uur en 3 kwartier. Nou, dat scheelt toch een half uur. Zwaarder. Nou ja, je moet gewoon eerder je bed uit, je moet eerder dit. Je moet veel meer dingen doen in de korte tijd. Je hebt ook minder slaap. Je moet je bed uit, de wekkers. Je moet iedere keer, toch met slecht weer, is altijd even anders. De puls is alles lichter. Je hebt geen zware kettingen die je over de muur moet trekken als je begint aan een nieuwe week en het einde van de week. De muur moet trekken, wat bedoel je daarmee? Nou, je net staat aan het dek voordat je de week begint. Ja. En als je op je visgrond bent, dan moeten al die kettingen en het net overboord uitzetten, heet dat terwijl. Dat is toch zwaarder. En met de modules, met de puls, is dat toch een stuk lichter. En dat gaat meestal gewoon met de winst, met de lier gaat dat overboord. Omdat ik in één keer ken. Want Jimmy, jij vertelt dus net over je stiefvader. Die doet het nog op de zogezegd ouderwetse manier. Ja. Dan zou je zeggen, nou, dat maakt dan voor hem niet zoveel uit dat het pilsvissen waarschijnlijk niet meer kan straks voor de Nederlandse vissers. Ja, aan de ene kant niet. Maar aan de andere kant zou natuurlijk elke visserman wel de pils op zijn kotter willen hebben. En als dat zou kunnen, dan had elke visserman dat gedaan. Maar, ja, want? Waarom? Omdat het ook natuurlijk gewoon gunstiger is voor de portemonnee. En als je ziet, gewoon voor de brandstof, alles heeft ermee te maken, zeg maar. Dat het leidt tot een betere, positieve mening van de mensen die vissen. Want het kost minder brandstof omdat het minder zwaar is. Je hebt minder brandstof nodig. Ja. En je trekt ook niet zo zwaar natuurlijk. En het is minder zwaar. Het is veel milieuvriendelijker ook. Ja. De pulsmanier is veel milieuvriendelijker voor het milieu. Nou, daar is nogal wat discussie over, geloof ik, hè? Ja, je verbruikt minder brandstof en dat soort dingen. Ja, ja, maar het schijnt dan wel weer niet goed te zijn voor het zeeleven. Maar goed, die discussie gaan we hier niet nog een keer voeren, hoor, in de bus. Want het gaat natuurlijk over jullie toekomst. We horen net, het ziet er niet zo goed uit voor de pulsvisserij. Top. En hoe moet dat dan verder? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor jou, Jimmy? Nu je bijna het einde van de opleiding in zicht is, wat voor keus ga je maken? Nou ja, ik ga gewoon lekker door waar ik mee bezig ben. En ik zie wel wat er van komt. En ik zal me ten alle tijde in proberen te zetten. En ik kan niet anders zeggen dan mijn best blijven doen. Ik weet het anders ook niet. Maar dan maak je je klaar voor een toekomst zonder pulsvisserij. Ja, zo moet het maar dan. Het is niet anders. Jammer? Ja, voorlopig afwachten wat het gaat doen met de puls. En anders verder blijven innoveren. We moeten toch een manier vinden om verder te gaan. Ja, want jullie zitten op school, hè? Dit is een heel belangrijk onderwerp voor jullie. Zeker. Dit is vissen zit in jullie bloed, het zit in jullie opvoeding, het zit in. Maar het is ook jullie toekomst. Zeker weten. Dus als jullie dan op school zitten, op welke manier wordt dit onderwerp dan besproken? Ja, toen bleef het stil bijna. Ja, hoe verder? Ja, hoe nu verder, ja. En wat wordt er dan gezegd? Ja, brengen te sprake over wat we zouden moeten als het puls wel afgeschaft gaat worden. Ja. Of als we door mogen. Ja. Hoe het verder moet. Ja. Hoe je verder moet met de toekomst. En wat voor antwoorden krijgen jullie dan? Ja, yeah. Wordt helemaal niks. Nee. Ze zien alleen maar op tegen. En ze hebben er een beetje een hard hoofd in, laten we het maar zo zeggen. Nou, lekker constructief, zeg. Geen positief. Ja, nee, maar we proberen onder elkaar wel Het beste ervan te maken. Kijken hoe wat voor andere manieren we zouden kunnen bedenken. Of milieuvriendelijke manieren kunnen toepassen. En waar denk je dan aan bijvoorbeeld? Kun je ze een voorbeeld noemen? Nou ja, andere visserijtechniek ontwikkelen, maar Dat moet natuurlijk wel uitgebreid ontwikkeld worden. En, dat bedenk je niet even zo uit je hoofd. En anders wordt ook een klein ding. Nee, tuurlijk niet. Maar jullie zijn de knappe koppen van de toekomst. Dus ja. ik verwacht wel eigenlijk wel. Ze hebben wel iets verzonnen, maar het is niet echt of zwaar het is. Maar het, ze hebben natuurlijk plus op de zak, dat is plastic. En daar hebben ze nu ook leer voor uitgevonden. Maar het schijnt ook weer te duur te zijn en qua aanschaf. Dus het heeft er allemaal mee te maken. Ze zijn er wel mee bezig. Maar jij zegt plus op de zak en dat wordt leer. Dat is zeg maar ik heb wel een oma die uit een visserijfamilie komt. Maar voor de rest weet ik niks van vissen. Ja, dus dat vertel. Dat heeft met het verduurzamen van de visserij te maken. Zeg maar. Dirk Kraak komt er even in. Dat is van EMK. Dat is de actiegroep van de vissers. Nou ja, kijk. Als je natuurlijk je net over de bodem gaat, dan slijten ze wat. En dan komt er ook wat slijt. Van het net komt er in het milieu terecht. En daar hebben we nu een vervanger voor bedacht. En dat is een dierlijk product. Dat doen we nu onder de netten. Ah, oké, zodat dat niet gebeurt. Dat staat nog in de kinderschoenen. En dan komt er alleen maar wat dierlijk afval in zee. Dus dat zijn kleine dingetjes. Maar dat ontwikkelen we naast de pulsvisserij. Ja, en wat voor nieuwe ideeën zijn er nog meer om als alternatief voor de pulsvisserij? Ja, wat ik aangaf. Een nieuwe manier. Kun je iets noemen? Iets. Lichtere netten, andere stoffen netten. Een andere manier bedenken. Fly shooten bijvoorbeeld. Dat is wat is fly shooten? Een andere visserijtechniek. En wat is dan fly shooten? Je zet een net in de vierkant uit. Ja. En net op bepaalde visgrond doe je dat. En het zweeft. Je vis komt op het laatste 15 minuten komt het bij elkaar. Wanneer de schipper en de bemanning het net naar ze toe trekt, komt het net vanuit de vierkant, wordt rondgetrokken en de vis komt op het einde naar het schip toe. En wat is het voordeel daarvan? Wat is... Je vis zwemt langer rond. Het blijft kwalitatief beter, maar je vist wel op een heel ander soort vis dan met de pulswing. Ja. Geen tongen, school. Daar komt alleen bij dat je daar ook een ander schip voor moet hebben. Dus een ander schipsmodel. Ja. De pulskotters, dat zijn speciaal, die zijn gebouwd voor het pulsvissen. Dus eigenlijk het boomkorren en het pulsvissen. Maar het flyshoot is een relatief nieuwe techniek. Daar moet je ook een speciaal schip voor bouwen. En ja, we hebben wel een aantal van die flyshootschepen. Daar hebben we ook vergunningen voor. Maar ja, daar zit ook weer restricties aan. Daar hebben we 50 vergunningen voor. Ja, en we praten natuurlijk over 100 pulsvissers die getroffen worden. Ik durf de vraag bijna niet te stellen. Want ik zou zeggen, als ik jullie hoor... Nou ja, jullie zijn wel al bezig met andere manieren van vissen. Is het een optie voor jullie om een ander vak te kiezen? Nee. Om iets anders te worden? Zeker niet. Dat idee had ik al. Het zit gewoon in je bloed. Wat in je bloed zit. Kan er niet uit. Nee, het gaat wat we willen. Gaat gewoon niet. Het zit gewoon in je bloed. Dan moeten jullie wat nieuwe dingen gaan bedenken. Maar als ik het zo hoor, zit dat wel goed. Dank jullie wel voor jullie komst naar het bus. En weer terug naar Den Helder, hè? Ja, zeker weten. Ik neem ze mee. Hartstikke goed. Ja, want in deze bus kan dat helaas niet. We kunnen alleen met z'n allen in de cockpit. En er kunnen er maar drie in. Gedijn. Ja, okay. Goeie reis naar huis. Je hoort het. Dankjewel. Jo. Bye bye. Nieuws en Co-bus staat iedere dag weer op een andere plek. Als je nou goede ideeën voor ons hebt. Groot of klein verhaal, onrecht of een oplossing. Laat het ons weten via e-mail bijvoorbeeld nieuwsenco@nos.nl. U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn verhaal, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je het zo afdoet. In Argos. Op NPO Radio 1. Super slecht. Het aanzien van de rechtspraak als het op zo'n manier wordt behandeld. Zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Zeg, bezig moet er met zaak. Efficiency kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Heldere teksten voor uw organisatie? Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck.